بەڵگەنامانە هەموو بەڵگەنامەی ڕاستەقینەیە نووسراوە جیمی کوڕم جیمی چینتی کوڕی ئەدوارد چینتە کە دۆریسی کچی ویلیامی بۆسکنە تکایە بخات و کار بتمەڵێن تکایە جیمی بانشتاگەرەکەی بکات بەڵام پۆلیانە پێویستە ئەتوانێ بە قاچەکانی بڕوات دوای نەشتەرگەریەکە ئەیش ناگەڕێتەوە بۆ لای دایکی ئەمە زۆر بەداخە تکایە جیمی تکایە بوەستن هەتا جیمی توانای ڕۆشتنێ بێت تکاتان لێ یەکەم هەرچەندە پۆلیانا زۆر یارمەتی دام بەڵام من نەمتوانی یارمەتی بم جیمی بەداخەوە من نەمتوانی یارمەتی بم لێم ببورە من هەرچەندە لەگەڵ پۆلیانا بووم جیمی بەرە زۆر ناخۆشە باوکێک منداڵەکەی بەرێت بەڕاستی زۆر ناخۆشە بۆ من بەدڵنیاییوە من زۆرم پێم ناخۆشە من باشم ئەگەر تۆ و خات و کابل دڵتان خۆش بێت بەدڵنیاییەوە من باشە بووم خەمی منت نەبێ چی بکەم چی نازانم چی بکەم ئای خوایە خات و کارت بەم زوانە ئەڕوات چی بکەین نازانم نازانم چی بکەین بە خات و کاربتمان نەوت دڵنیام ئێستا دڵی نامانە ئەگەر نەگەڕێینەوە ماڵەوە چی بکەین ها پێویستە شتێ بکەین بفورن هەڵە بووم کاتێکە باسی نەشتەرگەریەکەم لاکرد بۆیە ڕێگە چارە زۆر هەیە بۆ ئەوەی جیمی نەشتەرگەرێکی بکات بۆچی جیمی ئەیەوێت بەتەنیا بیر بکاتەوە بۆچی پرسیارم لێ ناکات من لەمە تێناگەم ئەچم بەدوای جیمی ئاگەڕێم بۆستە ئەترسم نەیدۆزیتەوە پۆلیانا مەڕۆ باشە مەترسە ئەیدۆزمەوە نەکوێیە بوو چۆچووە من تێناگەم جیمی جیمی لەکوێیت وەڵامم بەرەو جیمی خۆزگە ئەمزانی باوکم مەبەستی چی بووە خۆزگە بابا ئازار هەیە ها بابا چی بووە ها پێم بڵێ چی ها ئەتەوێت چی بڵێ ها ها بابا چی چی قسە بکە ناتوانم تێناگەم چی تەوێ قسە بکە نا نازانم بڵێ چی تێناگەم بابا چی تەوێ ها تێگەیشتم جانتاکە تەوێت ها کەمێ بۆستە ها بۆستە بابا ها بابا ئەمە جانتاکەی ها چی تەوێت ها پێم بڵێ بەڵگەکان لەناو جانتاکایە ها بۆ کوڕم جیمی ئەمە بۆ منە بابا بو جیمی کرم ام ظرف له 83 سالی داب کرو اگر جیمی مرد او کسی کی شیا بیکاتو ها باشا چینوس را باشا بابا باشا اگم لیه به دنیا با باشا باشا بابا نه که مو هتا تمن مقربا سی سال باشا ها بابا چیتا ها بابا گیان چیتا ها بابا ها چیا ها بابا بابا نکی بروی بطنیا بجم بیالی بابا گیان بابا بابا گیان شو بابا تنیا بجم بیالی بابا کوتوم لگران و منی پولیانا زور ترسان که ترن کوچین براس بندل توان دلی زور للاته چیمی نه بوه پروش دیده بواد کرد ببوره داوی لبردن لیکم بله نه نه چیمی خطای دونیا حالی دونیا من قسم کرد ابوه قسم نکرده نزانم نه نه حالی دونیا نه نه نه باوکم ایویز پیم بله زرفه کب کمو بله بله لکاتی مرد نکیا بو اوی کسو کاری دای کم بناسم بله من باش تیه نگیشتم زرفکم لگل خوما حال گرتو بیگومان بله حالا بوم من لحالا لباوکم تیه گیشتم بیگومان باوکم بداغ بوم استا ازانم زور بداغ بوم بله استا زور بداغ بحوی منو آزار چیزه بله بحوی منو یا بله وایا من زور بداخم باباکم چیمی ببوره بو اوی کردم اگر او کاتب چون مای باباستن کسانی دورو پشتم اونده ازار نادا بله درگلان نابون نازانم چی بکم ابوه اوام نکردایا نه چیمی اگر بچو تای باباستن یک من نه ناسی من زور خوشحالم بناسین چیمی بله زور خوشحالم چون که تو هوره کتل سوزی منش خوشحالم بلام جیمی باباکم ها راستا جیمی و چه کرم و بوله دیکم که جیمی راستا قینه اندازیه و راستی بوی کرواید چون که هستی به خوشی که زور کردو بله خوی وای بود جیمی قصه کرد نه نه اشتیوانه بی جیمی براز بندلتون و چه رکه چهری زور های بوی جیمی نشتر کرده که بکرد اخم نبی بله خوی وای بود هم پیم بله پولیانا بله زوری خوشه بود اله دلیلت بوا بله اگر تو جیمی کند بیده بگو من تنیا بو وانی جیمی چیلی بسرید لکه تکه دلی زور خوش بو زور بداخم بوی بلن برس بندل تونو چی راسیه اگر تو خاتو گر بید دلتان خوش بید بویا من نزانم چون بید بلم جیمی خاتو گر بید دلی زور خوش بید بلم بیست توش دل خوش بید جیمیش دلی خوش بید راسیه بوی کروه خمن نبی بلم جیمی تو زور بختواری کسو کرد هیا تیگشتی؟ بابا سبب چین دلی خاتو کربت خوش بگین دی هست سبب یک اپسین بولای ام حوالی پیراب گین بلام ای تو بابا خمی مند نبی من باشم اگر تو خاتو کربت لخوشی دابن منیش او که تدلم خوش بید باوکم پولیانا باب گرینو بریار ما بگرمو بولای باوکم باشا جان خوب گره پولیانا باشا باشا باب روین برو جيمي تو؟ ها؟ بابا لقل خاتو كار بدا ناجيم لاي تو أبم لاي تو أميان مو بابا تيقشتي؟ جيمي بابا ليرا أميان مو جي ألي جيمي بابا لقل خاتو كار بدا ناجيم لاي تو أبم لاي تو أميان مو بابا تيقشتي؟ جيمي بابا ليرا أميان مو چی الی جیمی نباید بابا پل بریار بی پیوسته او بزنی کامن نه نه من جوان بیرم کردو تو بابا باش بیرم کردو تو بریار ما و کوی تو بام امیلی رب میان ما نامی ابرم نامی ود جیمی من دل خوشم بلام خاتو کرد بی تو بیری گلوب کرده وا جیمی جان من دلم خوشم بله جیمی ها او جیمی ها او زوری خوشه جیمیش ای زور خوشه دل نیام بابا من دل نیام بلام خوی وقتی هرچند جیمیم خوش بیاد دلم زورت لای جیمی راسقینه ابد بوی برداوم ابد لگران و کیدا چهاریم بیرم کوتو هیچ بلگی نیه بزن که من جیمی کنتم جیگلم بلگانه نبی اگر باس من نکر کس نازنی من جیمیم دلنیا بن کس آگای لمن نیا کس نازانی جیمی بلم اما دلکرانی کرد زود خوشحال به ما که لگم پرش بندل تو دا بجید بلم خاتو کر بر حس که تو جیمید و چی نه تو هنم هیچ بکم چون که بلکی نیا جاری که تر دلکرانی بید روشکان نشانی نه تو هنم نهنی لخاتو کر بر بشاری نوا نه تو هنم دروب کم جیمی دلنیا ببی ازانی چون که او هر اگر رید گناه ها ایش بردوام دلتنگا نه نه گناه ها خاتو کر بد راست که جیمی زور گران ام راستی بشاری تو لخاتو کر بد با دلنیایی و وانیا ها بله بابا وای جو بگره کرم به نمالی کر بید لکنترین نمالکانی بوستنن میجوی که گوره هیو زور دولمندن اگر چید بو بوستن وکوری او به نمالی دواروشی که برز دبید تیگشتی دواروشی که روشن چهاری تو اکاد کرم باشا باکم زوری چش لگشته که لگل من بردام پیوتم پیوی سلو پیوانه بم که از بخلکانی تر بکم بله بای دلنیام اگر نر روم او تو را نبید امیوی لمالی بم هر و کوری تو بم بله امیوی تا کوری تو بم بابا تکل لیکم امی کوری تو بم نامی بروم تکل لیکم بابا جیمی بابا جیمی جان بابا جان نامی بروم تکل لیکم بلان بو چیم نهینی لخاتو کات بد بشاری نوا بو چی جیمی نتوانه راستگی بو باز بکاتو او کاتی لیرب مینه تو من دلنیا منش راستی بی جیمی بولیانا راست کات بو چی خاتو کار بد دلنیا نکینو پی بلی من جیمی کنتم ها بو چی وای پی نالین راست جیمی خاتو کار بد دلی خوش بی دلنیا با بلان جیمی کواتا باشتر وای نیه نکه لجیمی بشاری نوا واب زنم باشتره ایوالین چی ها؟ جیمی من زنم هسته چونا بلان باور که باشتره به جیمی نلین اما باشتره بو هموان ازانید؟ ها؟ وای خانمکم جیمی روژه دیو راسته که بو باسکین بو ستا او روژه دید باش من دلنیام جیمی هز به ازادی کسانی ترکاو تی اگاد من دلنیام عزیزکم باش ها؟ چاوره با دلنیام تی اگاد بله جیمی بیست تی بگاد اگه منو خاتو کار بتو دل ام نهانی مال جیمی شر دوا که جیمی کنتا بم شوی که شکت او ابد جیمی لو باور دام خوی گوی رگ به ما اجاد با دنیایی وا چی پیویسته بستین بم شوی حتا آروی نوا با پیویسته بستین جیمی بابا تیموسی بلین مالکه من پیشن بداد بلام سادی بولیانا لیره نیا ها بولیانا خوی پیمانی دینی لمالکه من پیشن بداد زورم حزلی بو او دا پیمانکی نبرده سر نخیر چاوری ناکم پیویسته بریارکم ببمه سر من چاوری او ناکم من حزكم بمالا كتاب كرم حزكم بمالا ببينم بيم خوشا حزكم بو يوية ساتي بو يوية تي دو كران بلام دلنيا بغل ماكم حزكم بكرم بدلنيا ايوه ها لناو مالك ده ها بلا دي موسي بولينا خوي وتي مالك دان بيشان داد وين يا جيمي خوي وتي خوي برياريا وين يا جيمي ها بلام بولينا وخاتو بولي ناتوان دا اللي برناكم ناتوانم دي موسي اتواني بمالك هبيان قريني جيقل جوري خاتو بولي وخان مبتوكاكا قرنيا جوري ميوانا كاني شان بيشان با برو دي موسي داي موستا ها باشا دنیا خان من استی خان من زنن ونیا چنچ تیکی جوانا خوشا و هستکم اچم بو سردانی شنه کی سیر هی جی می خره کباب روین دی باب روین دی جی می دوام کوا وره بدوی منا انتکایتی ماسی دی باب روین بسر چاو کربیت لسر خو تازه ام دل راو یه بیسوده بلی بیسودت دیلا تو پیر سیر نیا چونه تدره و بی او هیچ بلین تا ایستان نگرانه دوا دلم نلانه تو راسته کی وایا بگو من جیمی جیمی کن درسته که بلان برز بنتون ها کار بید بیوتم نتوانید به جیمی بشی من دل نیام که خویتی بلی او خویتی جیمی کن ده فرمو برز بنتون ایوید قصتان لگلب کاد چهوره تانه لجوری میوانه که لقاتي سروي خان مكم استاخو مملا قلتان ام بلغنامه اسلمينه كا جيمي جيمي كنتا كاربت كواتي جيمي كي خوما خوموتم بولي من جيمي كنت موايا بلي اي جيمي بلا من نايم بو مالو لقلتو جي ود وتي جي اما ميلا قلبوك ما بجيم جيمي بندلتون هروق جاران اي بولي كربت بولي اما زورة برز بندلتون تو امت بيوتوا نا خاتو کاربت نا برز بندلتون ایوه جیمی لگل تو بجی و تی شاده بم اگر تو خاتو کاربت بخوشی بجین بله دلنیا با وای ود بله بلام جیمی خوی و تی ایوه لگل برز بندلتون بجی چون که خوشی ایوه بوچی بوچی جیمی اگر لگل تو یاجیم جیمی زویره بی تو حالید نه علم دلگران بید دلنیاد اکموانه هرچند دوالی بلام جیمی کاتیکی نخوش با تسر بله او باوکی منی بردو چاو دیری کردم بی اوی بزانه من کیم من کلهاتی و خانه بوم هرگیز وازی لی ناینم نتوانم نخیر نه نتوانم پوره کربن لرستی اچی میویز جلیل بشاره دوا بلام برس من دلتون و تی باشتر وای تنها جیمی به من زانه لبر خاطری تو جیمی جیمی و تی زور خوشحالا کبو با کوری تو بای منی شوی به باش زانم کل جیمی بشاره نوا بما هر دو کانتل خوش بن بله هر دو کانتل خوش بن ایش گناه بوده خوست که قاچه کنی جا گبونه وانه اوسا اگره بوله دهی بس استا گناه آوا برواته وان تکایا پورا کربت اما من یعنی بیل بینی امشش کسیا تکایا پورا کربت راست پولیانا و جیمی راست کن اما باشتر بو همو استا ازانید که جیمی کن دلی خوشا وک جیمی بندل تو نشی جیمی چند خوشحالا بوم اگر همو کس بیا ناسیده کتو کوری خوشکمی زور خوشحالا بوم بور باوشم جیمی بور باوشم بور کربت آی جیمی بور کربت Thank you.